عموماً 40 سے 50 سال کے اسلامی بھائیوں کو ماحول میں لانے کی طرف توجہ نہیں کی جاتی، انہیں ماحول سے کیسے وابستہ کیا جائے؟ یہاں ماشاءاللہ 7 برس کے بھی بزرگ موجود ہیں، 50 سال والے بھی 40 سال والے بھی یہاں موجود ہیں. اب چونکہ ہمارے پاس کام کرنے والے زیادہ نوجوان ہیں تو وہی ہم جنس کو لیتا ہے، ہم عمر کو اپنی طرف جلدی متوجہ کر لیتا ہے. تو اب یہ ہمارے 50-60 سال کی عمروں والے ایکٹیو ہو جائیں گے تو انشاءاللہ عزوجل ان عمروں والے بھی ہمارے پاس آنا شروع ہو جائیں گے. پھر یہ کہ نوجوان کے مقابلے میں یہ جو عمر رسیدہ بزرگ ہوتے ہیں نا، یہ دیکھا کہ ان کو غصہ بہت جلدی آ جاتا ہے. یہ تجربہ ہے میرا کہ اگر عمر رسیدہ کو پکڑ لیں اور اس کو قافلے میں لے جائیں اور پھر ان کے مزاج کے خلاف کوئی بات ہوگی تو سارا قافلہ پھر اس کو سنبھالتا رہے. اب اگر جوان پر کوشش کی گئی اور جوان جو ہے وہ ماحول میں رہ کر ادھیڑ عمر پر پہنچے گا، بوڑھا بنے گا، وہ پھر اس کا ذہن بنا ہوا ہوگا، وہ پھر لوگوں کے لیے مسئلہ نہیں بنے گا، بلکہ کوئی ایسا بابا ٹکر بھی گیا تو اس کو وہ سنبھال لے گا. لیکن ساتھ ساتھ ایک المیہ ضرور ہے کہ بعض لوگوں کی گندی ذہنیت ہوتی ہے اور وہ امردوں پر بہت کوشش کرتے ہیں، تو امردوں پر ان کو کوشش نہیں کرنی چاہیے. یہ شیطان کا بہت بڑا برا وار ہے کہ وہ شیطان اس کو ذہن دیتا ہے کہ اس کو دعا سکھا، اس کو ماحول میں لیا، اس کو نمازی بنا، اس کی بڑی فکر ہوتی ہے اس کو. تو امرت کے بجائے اس کو چاہیے کہ کسی غیر امرت پر کوشش کرے، شیطان کے دھوکے میں نہ آئے. اس میں امرت کا بیچارے کوئی قصور نہیں، لیکن بہرحال بڑے کا قصور زیادہ ہے. اور اگر کوئی امرت دیکھے کہ کوئی بڑا اس میں دلچسپی لے رہا ہے تو اس امرت کو چوکنا ہونا چاہیے، یعنی جس کی داڑھی نہیں نکلی یا ایک مٹھی سے ابھی کافی چھوٹی نکلی ہے اور باریک باریک داڑھی ہے، بھورے بھورے بال ہے، تو وہ عام طور پہ امرد ہوتا ہے. یعنی کہ 22 سال تک تقریباً امرد ہوتا ہے عام طور پر، یہ پنجاب اور کراچی کے ماحول میں. بلوچستان میں تو 18-18 سال کے بھی غیر امرد ہو جاتے ہیں، بڑی بڑی داڑھی آ جاتی ہے، سخت چمڑی ہوتی ہے، محنتی لوگ ہیں. اسی طرح مالداروں کے لڑکے جو ہوتے ہیں وہ بھی دیر تک امرت اس لیے رہتے ہیں کہ محنت مزدوری کی ان کی عادت نہیں ہوتی. تو اب یہ کہ ہر ایک اپنے دل پر غور کرے کہ اس میں کس طرح کی وہ کشش پاتا ہے اور اس سے بچے، ورنہ امرت سے دوستی جو ہے نا، امرت کی کشش اور اس کے مطابق عمل کرنا کہ امرت کو ساتھ گھمانا، یہ مطلب جہنم میں جانے کا شارٹ کٹ ہے. کہ آپ کو آخر تک یہ پتا نہیں چلے گا کہ آپ غلط ہیں، شیطان آپ کو اسی جھانسے میں رکھے گا کہ تو تو اس کی بھلائی کر رہا ہے، اس کو نیکی کے راستے پر لا رہا ہے، تو نے اس کو نمازی بنا دیا، اس کو ماحول میں لے آیا. لیکن وہ ماحول میں آ جائے گا، وہ جنت میں بھی ہو سکتا ہے چلا جائے آپ کی کوشش سے، لیکن آپ ہو سکتا ہے جہنم کی طرف نکال دیے جائیں، اللہ نہ کرے. اس لیے مطلب اس معاملے میں یا شیخ اپنی اپنی دیکھ ہونا چاہیے، اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو فکر آخرت نصیب فرمائے. نہ امرت کو یہ بھی کہیں کہ تو بھاگ جا، میں تیرے پر کوشش نہیں، اس کا دل بھی نہ دکھائے اپنے طور پر، مطلب یعنی کہ سرک جا، اور بہت سارے سنبھالنے والے مل ہی جاتے، سنبھال ہی لیتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.